Έλα, Αποστολή. Έλα. Μήπως το παρακάνετε λίγο ρε, εσύ. Μπορεί, μπορεί. Αλλά δεν είναι ωραία. Άμα δεν το παρακάνεις και λίγο στη ζωή, δεν το τσιτώσεις λίγο παραπάνω, δεν έχει νόημα. Λίγο κράτη, ρε παιδί μου. Κράτη, γιατί τι να κρατήσουμε. Δεν προσπαθεί να κάνει ένα-δύο πραγματάκια, δηλαδή όλα στραβά. Α, προσπαθεί, ωραία. Και τι να κάνουμε. Να κάτσουμε να επαινούμε, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που πάει να κάνει ένα καλό. Πώς σου φαίνεται η δουλειά. Το ότι δεν κάνει άλλες μειώσεις, ότι θα προσπαθήσει να δώσει μια σύνταξη παραπάνω. Το ότι θα προσπαθήσει, ξέρω εγώ, θα πάει σε μέσα μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτά, αγόρι μου, είναι που είπε, όχι που έκανε. Κάτσε να δούμε. Αυτά είναι που είπε, δίκιο έχεις. Μα αυτό το σου λέω και εγώ, αυτά που είπε. Κάτσε να δούμε αν θα τα κάνει. Εσύ το βρίζεις πριν, με. Δικαιούμαστε να είμαστε λίγο καχύποπτοι ή όχι. Δεν αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι θέλετε κάνετε, δεν σου είπε κανείς τίποτα. Κουβέντα κάνουμε. Κουβέντα κάνουμε. Ναι. Έχω μια απορία. Για πες. Γιατί το τοντοράκι δεν τέλει γίνει εξεταστική. Κινέζο είναι ή μπομπολέζο. Ντροπή σου τώρα, δεν θέλω. Έχει ψηφίσει ο λαός. Το τοντοράκι. Τοντοράκι. Αχού, τι λαός είναι αυτός, καλέ. Άσε το τι λαός, με φαίνεται σε δύσκολη θέση, γιατί θα πρέπει να απαντήσω. Λαός μοιημένος στην Λαμογιά, στην απευθείας ανάθεση. Και τη βλακεία. Ή την εργολαβία. Ναι. Έλα, ρε, Αποστολάκο. Έλα. Τι ωραία το παίζουν αυτοί οι Σιριζέρια. Απίθανοι είναι. Βγάζουν ανακοίνωση λοιπόν συμπαράσταση. Λένε ότι δεν θέλουμε κόμματα σήμερα για τη συγκέντρωση. Και μετά διαμαρτύρονται γιατί δεν κατέβει το κουκουέ. Αφού δεν θέλουν κόμματα. Ναι. Θα έρθει το βράδυ. Πού, να το τσικνήσουμε. Βάλε το γύρο και έρχομαι. Βγάλε το ταιράκι και κάνε με λουκάνικο. Αχ, Παναγία μου, πώς θα λες. Πόσο με εκφράζεις. Πόσο σε εκφράζω. Πόσο σε εκφράζω. Πόσο με εκφράζεις. Θα έρθει το βράδυ. Πού. Σύνταγμα. Καλέ, πάλι Σύνταγμα. Όλο Σύνταγμα πια. Αυθόρμητη εκδήλωση πάλι. Τι έγινε. Έλα, ρε, εσύ, θα κάνει κρύο. Έλα να πάμε να είμαστε αγκαλίτσα. Θα έχει βρώμικο να τσικνήσουμε. Ε, βέβαια. Εγώ χωρίς τσίγνα δεν πάω πουθενά. Ούτε επανάσταση, ούτε πορεία, τίποτα. Θα στα έχω όλα. Εσύ θα έρθει. Θα έρθω. Και τον έρμα αρέσει. Παναγία μου. Μιλάω βρώμικα, ξέρω. Έλα, ρε φίλο. Έλα, ρε. Περιμένοντας να πω την παπάρα μου, άκουσα αυτό το φίλο που σου είπε για τον Μπέντι ότι είπε δεν θα ξαναπεί ψέματα. Δεν θα ξαναπεί ψέματα. Ψέματα λέει. Καλό. Ελέγεται. Γεια σου, Αποστολέμου, τι κάνεις. Γεια σου, φίλε. Πώς λέγεται ο Νταΐς, νεοδημοκράτης. Ο Νταΐς. Εγώ κουτσαβάκι το λέω, ο Σαμαρά. Νταΐς σε μπλου. Αχ. Του έχω γράψει και ένα πείμα, θέλω να το διαβάσω για σένα, ναι. Ίδιο θα είναι, πες το κι αυτό. Έλα, Αποστολή, βάλει την όλη, την κριτική, την αυστηρή, για όλους τους πολιτικούς, μήπως τους βελτιώσεις και βλέπουν την πατρίδα μας και αυτοί χωρίς εκπτώσεις. Μάλιστα. Πάντως δεν παίζεσαι με τίποτα, είσαι αρχηγός, να σε καλά. Έλα, γεια. Ο Μπαλουρδός. Εγώ είμαι. Να κάνω μια ερώτηση. Ελεύθερα. Τώρα που φύγανε τα κάγκελα από τη Βουλή, το ξύλο, πώς θα είναι? Soft. Με χαρά. Θα φας ένα ξύλο και τώρα θα το χαίρεσαι. Είναι διαφορετικό. Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάγκελο. Έχεις την άνεση αν θες να μπορείς να φύγεις, να τρέξεις προς τον άγνωστο στρατιώτη. Στρατιώτη, άγνωστα, έλα βοήθεια και ας μη σε ξέρω. Έχεις να φωνάξεις κάτι. Να σωθείς, να σε σώσει κάποιος. Σαν τους αγανακτισμένους που όταν πέφτανε τα χημικά τρέχανε μέχρι το θυσίο. Έχεις δίκιο. Εντάξει, το πες. Ευχαριστώ. Πολύ καλή κρυάδα σου. Γεια. Δεύτερον, αυτός ο Σταύρος, σαν το βορύδι, ίδιο στόμφο, πιο κοντός απλώς, χωρίς γραβάτα. Οι απόψεις μην νομίζεις πως διαφέρουν και πολύ. Εντροπή. Την ίδια γραμμή είναι. Έλα τώρα. Τι να στείρε, ποιοι νομίζουν ότι είναι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είστε καλύτεροι και έχω να πω ένα παράπονο. Δηλαδή, κάνω διαδήλωση επειδή δεν τους θέλανε. Τώρα κάνω διαδήλωση επειδή τους θέλουνε. Εδώ Σαμαράς, παιδί μου, ξαφνικά τον έπιασε καούρα τη μαζί να συνεργαστούν και θα βοηθήσει και θα κάνει. Τόσο καιρό ήταν υβριστές και δεν ήθελε ούτε να τον δει στο μαξί μου. Άσε μας. Άλλαξε ολόκληρο Σαμαράς, δεν θα αλλάξει ο κόσμος. Ναι. Γεια σου, καθάρι μου, Αποστολάκη, γυμναστηριακός ταξιτής εδώ. Ωχ, ήρθε δεξιά στα πράγματα. Έλα. Ρε εσύ, πόσο πιο κακομοιριά και ξεφτύλα πια το κουκουέ, ρε μαλάκα. Εντάξει, άμα είσαι δημοκράτης, λες, αφού ο λαός επέλεξε αυτόν τον Αλέξη, προχώρα να πάμε όλοι μαζί. Πάμε σαν μαλάκες οι μισοί τώρα πάνω. Με τι δύναμη θα πάμε, ρε φίλε. Να καταλάβουν τα μαλάκια οι Ευρωπαίοι ότι εδώ είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Κάνε μετά αντιπολίτευση, αγοράκι μου, αλλά τώρα βρε παλιό και σκολλημένοι κουκουέδες, δώστε ψήφο εμπιστοσύνης να πάει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το μπουρδελό μνημόνιο. Πόσο ξεφτύλα πια, πόσο κακομοιριά ρε μαλάκα πια. Μ' αρέσει που πάντα από το κουκουέ, σαμαρακός εσύ βέβαια, πάντα όλοι περιμένουν κάτι από το κουκουέ. Εντύπωση μου κάνει. Όχι ρε μαλάκα, περίμενα να πάνε μαζί. Είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή όλη η Ελλάδα δηλαδή. Αυτό πώς το περίμενες να πάνε μαζί. Λένε κάτι το οποίο μοιάζει για να πάνε και μαζί. Πώς ακριβώς θα πάνε μαζί μου το λες. Επειδή ο ένας καπηλεύεται κάτι σύμβολα και ο άλλος καπηλεύεται μια ιδεολογία τα οποία ψιλοτεριάζανε κάποτε, πάει να πει ότι λένε τα ίδια και ότι θα πρέπει να πάνε και μαζί. Πώς θα πάνε μαζί, πού ταιριάζει να πάνε μαζί. Ω, Πιλαράκο, ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα με το Σαμαρά, όμως επειδή είμαι δημοκράτη. Δημοκράτης, λέω, ο λαός επέλεξε. Πρέπει όλοι μαζί. Σαμαρά και Δημοκράτης δεν πάει μαζί, φιλαράκο. Μάζεψε το. Δεν πρέπει να πάμε όλοι μαζί τώρα να πηγαίναμε όλοι μαζί ενωμένοι, να δείχναμε ότι είμαστε μια. Μα πώς θα πάμε ενωμένοι, τι μας ενώνει ακριβώς? Η Ευρώπη μας ενώνει. Το νόμισμα. Η διαπραγμάτευση, ο τρόπος. Τι στο διάλογο μας ενώνει για να πάμε μαζί? Δεν μας πηδάνε όλους μαζί τώρα. Δεν πρέπει να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι. Μα όλοι μαζί μπορεί να πάμε και με τους χρυσαυγίτες ενωμένοι, για παράδειγμα. Έλα μωρέ μα. Που θα πας με τους χρυσαυγίτες τώρα. Γιατί να μην πάμε όλοι ενωμένοι, φίλοι, αδέρφια είμαστε όλοι, Ελληνόπουλα. Να πάμε ενωμένοι ποιοι? Οι χρυσαυγίτες, οι ακροδεξιοί, οι σαμαρικοί, τα λαμόγια του Πασόκ, τα λαμόγια του ποταμιού, ποιοι να πάμε όλοι μαζί? Οι ψεκασμένοι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι Σιριζέοι, ποιοι θα πάμε όλοι μαζί, μου λες? Το Βιέρι και Βασίλευε το ξέρει, τρε μαλάκα, αυτό του συμφέρει. Κάτι έχω ακούσει. Να σου πω όμως κάτι, τι να περιμένεις από τα κουκουέδια που εδώ είχαν μοιράσει πατάτες πριν κάνα δύο χρόνια η παραγωγή στο Σύνταγμα και οι άλλοι βγήκαν και αντιδράσανε, ρε μαλάκα, γιατί λέει δεν ήταν μέσα κουκουέ. Καλά κάνανε. Γιατί να μην έχει πατάτα ένα σχήμα σφυροδρέπανο που μου έχει στρογγυλή σαγκουράδα μέσα στο χώμα. Καθαρισμένη και σε σχήμα σφυροδρέπανο. Να κάτσει στο λαιμό των καπιταλιστών, γι' αυτό. Και πρόσεξε να δεις, εγώ το κουκουέ το σέβομαι, φίλε, το παρελθόν, γιατί ήταν όντως μαχητές και πολεμήσανε. Όλοι οι δεξιοί και οι φιλελέδες αυτό σέβονται πάντα το κουκουέ. Άσε μας. Άσε με, μαλάκα, στη μέση είμαι εγώ. Εγώ στη μέση μου. Αυτό είναι χειρότερο. Άντε ρε γαμίσου. Απορρέφει το τηλεφωνό. Βάλε την Παρασκευή μουσικό χαλί για τα ζώα, μήπως ξεσηκωθούν ποτέ. Την παλάτα του ξεσηκωμού, της Δημητριάδη. Μήπως και ξυπνήσει κανένα ζωντανό, αλλά δεν το βλέπω. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλά. Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Σώπα όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Οι φακλάνες, παιδί μου, ποιες καμπάνες, οι φακλάνες. Βάζεις δύο πένθινες καμπάνες να χτυπάνε και μετά βάζεις το σήμα του Μέγκα. Και το ίδιο κάνεις με τον Αντέ. Το Σκάι και μου ο κανάλι γουστάρεις. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι. Ένα τραγούδι του Στέλιου, εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες, αφιερωμένο στην εργατική τάξη του ελληνικού λαού. Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες, περίφα να περπάτησα. Ναι. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα, φίλε. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Ρίχτην. Μια και είναι τη μόδα τα κολόχαρτα, βάλε αυτή που δεν είχε βόθρο στο σπίτι, που τη λες σπίτι χωρίς βόθρο, ψάρι χωρίς ποδήλατο. Γεια σας. Γεια σας. Με ποιον θα μιλήσω? Εδώ, με εμάς, τι θέλετε? Πώς γίνεται με εσάς? Επειδή δεν έχω υγρασία στο σπίτι, δεν έχει μόνος. Τι έχετε υγρασία στο σπίτι? Το σπίτι, μισό λεπτό. Σε ποιον όροφο βρίσκεται? Ισόγειο. Από κάτω έχει υπόγειο ή είναι η γη, ακουμπάει πάνω στη γη? Όχι, από κάτω έχει ένα βόθρο ο οποίος. Σκατά μέσα. Ορίστε. Βόθρο με σκατά? Όχι. Τι άδειο, βόθρο, τι είναι βόθρο χωρίς σκατά, δεν είναι βόθρο. Αποθήκη είναι. Όχι, τίποτα. Είστε δυσκύλια? Ορίστε. Είστε δυσκύλια? Τι μου λέτε τώρα? Η οικογένεια όλη είναι δυσκύλη. Τι, γιατί φάτε τα μάσκινα. Γιατί δεν έχει σκατά ο βόθρο? Βόθρο χωρίς σκατά είναι σαν ψάρι χωρίς ποδήλατο. Έχουμε κάνει ένωση έξω με το κεντρικό. Παλιά υπήρχε βόθρο. Α, παλιά, τώρα πάει στην κεντρική σκατερή. Κατάλαβα. Τι πρόβλημα δηλαδή, υπάρχει υγρασία πολύ? Ναι. Δηλαδή μαυρίζουν οι τείχοι. Ναι. Υπάρχει άντρας στην οικογένεια. Υπάρχει άντρας. Στην οικογένεια υπάρχει άντρας στο σπίτι μέσα. Υπάρχει άντρας. Υπάρχουν άντρες, ναι. Υπάρχουν άντρες. Τόσοι άντρες υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Δεν μπορούν να το ξύσουν λίγο, να το καθαρίσουν, να το βάψουν από πάνω. Όχι, είναι απέξω. Αλλά καλά λέμε δεν υπάρχουν άντρες σήμερα. Και που τους έχεις τσάμπα. Ξέρετε κάτι, θέλετε να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Τι υποψιάζομαι ότι κάνετε λάθος. Όταν βγαίνει το πλυντήριο τώρα που είναι χειμώνας, υποψιάζομαι ότι απλώνετε τα ρούχα μέσα. Αυτό δημιουργεί υγρασία. Είναι, δεν έχει μόνο το σπίτι. Το έκανε και από παλιά που εγώ κατοικούσα μέσα. Ναι, αλλά είναι και αυτό που σας λέω εγώ. Πώς δεν έχω εγώ, είμαι ειδικός, δεν ξέρω ειδικός. Είναι που απλώνετε τα ρούχα μέσα. Δεν θέλει. Έξω στο μπαλκόνι. Αφήνουν υγρασία. Καταλάβατε. Ναι, και που εγώ όταν ζω. Είναι αυτό. Συν το κενό που υπάρχει από κάτω που δεν έχει κουράδες. Αν είχε κουράδες από κάτω. Θα γινόταν η δουλειά. Λοιπόν. Γιατί θα μαζευόταν όλη η υγρασία εκεί πέρα, στο σκατό. Μαζεύει, δηλαδή πώς πάνε οι μύγες όταν είναι έξω. Όταν είναι μέσα, τραβάνε την υγρασία. Λοιπόν, εγώ επειδή πήρα τώρα να μάθω πληροφορίες και τέτοια, πού μπορώ να απευθυνθώ για να μονώσω το σπίτι. Ναι. Και πήρα εσάς για να μου πείτε πού μπορώ να απευθυνθώ. Τώρα, εσείς, αν έχετε όψη να με δουλεύετε, εγώ παιδιά της Παντριάς ή με δουλεύετε εμένα. Τώρα είμαι μεγάλη γυναίκα. Είναι αγόρια αυτά τα παιδιά της Παντριάς και τα δύο. Έχω και αγόρια και κορίτσια. Καλά, τάξη, τα κορίτσια δεν με νοιάζουν. Τα αγόρια σε ποια ηλικία είναι. Τα γόρια θα νοιάζουν, Είναι ό,τι πρέπει, είναι 31. 31, ελεύθερα. Όχι. Καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα, είμαι και αντροχωρίστρα. Α, είσαι, καλά, εντάξει. Ω, καλά, σιγά. Είμαστε πολύ προχωρημένοι σε αυτό. Και θα σας βολέψω κιόλας. Δεν έχω μεγάλη πρίκα, αλλά ξέρω να φτιάχνω την υγρασία. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλάει πάνω από τα φωράφια. Αϊντε! Μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή. Ρίχτη. Ξυλούρι και Καρέζη. Λαέμι φίξει άλλο το ζωνάρι. Γίνεται όλο το τραγούδι. Για αυτό που λέει. Λαέμι φίξει άλλο το ζωνάρι. Του Τσίπρα το πάρει. Είναι τη ντροπή. Λαέμι φίξει άλλο το ζωνάρι.